Captain en Tennille, and Do That To Me One More Time. En daarvoor was het de beurt aan Tom Waits met Hold On. We gaan naar ons eerste onderwerp. Het boek De Zoektocht naar Lexa is niet alleen een brief aan Lexa Northeimer, het is bovendien een aanklacht tegen het fascisme. Herman de Bruin praat met de schrijfster, Elise Wensvoort Oranje. Elise, welkom. Dankjewel. Boek geschreven over de oorlog. Ja. Valt daar nog iets nieuws over te vertellen over die oorlog? Want er is al heel veel over geschreven. Er is heel veel over te vertellen, maar het is het persoonlijke verhaal van een meisje wat net 3 jaar is. Ze is in 1940 geboren. Mm-hmm. En ze is net 3 jaar als ze met haar ouders naar Westerbork wordt gebracht. Ja. Van daaruit naar Bergen-Belsen. Daar is haar vader overleden, haar oma is daar overleden en ze blijft met haar moeder achter in Bergen-Belsen. Kort voordat Bergen-Belsen wordt bevrijd, zetten de nazi's haar in een trein die bekend staat als het laatste transport. Ja. En die zwerft 14 dagen door Duitsland heen en eindigt in Treubitz. Daar worden ze bevrijd door de Russen. Die trein, daar zitten al heel wat mensen die overleden zijn. Ze hebben vlektyfus, noem maar op. Ja, ja. Dan overlijdt haar moeder daar ook. Ook al, ja. En dan vraag ik me af, waar is zij gebleven? Wat is er met dat kleine meisje gebeurd? Ja, ja, ja. Dat is de reden waarom ik dus het boek heb geschreven. Ik heb haar ook gevonden. Dus dan moet u heel veel, ja, dat is mooi. En dan moet u heel veel onderzoek gedaan hebben dus. Ik heb heel veel onderzoek gedaan. Ja, ja. Want dat vind je niet zomaar terug, denk ik. En wat was de relatie dat u daarmee begon? Ik heb eerst een boek geschreven over de soldaten die bij Waterloo hebben gevochten. Oeh, dat is langer geleden. Dat is iets langer geleden. Dat is in 1815 geweest. Ja. Daar was in Delft een familie bij die me heel erg interesseerde. De familie Krijt zich. Die hadden 4 kinderen. 2 zonen die bij Waterloo hebben gevochten. Eén is er daar gesneuveld en de ander is aan de gevolgen van overleden. Want een heleboel soldaten hebben bij Waterloo tuberculose opgelopen. Ja, ja, ja. Omdat ik dan van die Legner alles weet, wil ik dat van die Gazan ook alles weten. En dan kom ik uiteindelijk bij de voorouders van Lexa uit. Eigenlijk hebt u het boek geschreven naar aanleiding van het vorige boek dus. Ja. Dus de geschiedenis gaat gewoon, ja, het is geen geschiedenis, geen relatie met elkaar, die mensen. Maar u bent wel op dingen gestuurd of zegt, hey, hoe zit dat nou met die Lexa? En dan ben ik zo nieuwsgierig en dan moet ik alles weten. Ja. Alles wat er in het boek staat, heb ik gevonden. Dat weet zij nu. Dat weet zij nu, want zij is er nog. Ik heb haar 1 keer ontmoet. Want dan heb je het over... Dat is nog niet zo lang geleden. Dan heb je het over een levend persoon dus. Ja. Ja, dat is dus echt naar het leven getekend, dat boek. Ja. Zeker wel. En ze is er heel blij mee. Ja. En andere mensen die dat willen lezen. Ja, welke mensen zouden dat willen lezen? Ik kan me voorstellen dat de familie, als er nog een familie is, dat heel, heel goed vindt om dat te lezen. Maar andere mensen zou ik denken, ja, met zo'n familie, wat heb ik? Daar heb ik niks mee. Of vergis u niet. Nee, ja, vergis me misschien wel. Het leeft heel erg. Ja. Ik krijg berichtjes. Ik zit op Facebook, Elise Wensvoort Oranje. En dan krijg ik berichtjes van mensen die het boek gelezen hebben. Meestal zijn ze zelf ook Joods. En dat soort mensen, en ook jonge mensen, interesseert het heel erg. Ja, het die herkenning is er nog wel. Steeds. Die herkennen zich daarin. Ja, ja. Het boek heb u zo geschreven dat mensen zich daarmee kunnen identificeren. Het gaat echt over de kleine dingen van de mensen. Ja. Ja. Nou, dat is heel mooi om dat te horen. Natuurlijk. Ik vertel het. De schrijfvorm is ook de vertelvorm aan haar. Ik vertel het aan haar. Ja, ja. Dus dan vertel ik van, waar was je nou? En haar oma bijvoorbeeld, haar oma Sarah, die is heel bang. Haar andere dochter die is verdwenen, die is opgepakt met een razzia. Ja. Maar ze mogen niet naar buiten, er is 's avonds een sperre. Ja. Joodse mensen mogen geen telefoon meer hebben. Ze kunnen niemand bellen om te vragen hoe is het. Dan vraag ik haar van, dat is toch erg, Lex? Ja. Jij was gelukkig nog heel klein, maar andere mensen moeten dat toch vreselijk hebben gevonden. Ja, ja, maar dan komt het ook heel dichtbij. Het komt als je heel het zo hard binnen. Zegt en zo opschrijft. Maar heel mooi. Waar kunnen ze het krijgen? Ze kunnen het bij elke boekhandel bestellen. En zijn er, als mensen wat meer willen weten, een website was er? Ik heb geen website. U hebt geen website? Nee. Keria Boek, daar staat het wel op. We spraken over het boek De Zoektocht naar Lexa, een aanklacht tegen het fascisme. Nou, dat is wel duidelijk geworden, want daar gaat het helemaal over natuurlijk.

Kings of Leon waren dat. Dat komt van hun nieuwste album When You See Yourself. Je hoorde Claire en Eddie. En daarvoor Brigitte Bardot kwam ook even binnen. Tu es venu, mon amour, was dat. Zometeen alles over de stichting Petje Af. Maar eerst is hier Harry Chapin. She moved so well, 'cause she was a dancer. She went sliding through my questions, gliding round the answer. Whatever it was, she knew it was holy. And each time I tried to hold her, a smile come sad and slowly. She said, no one knows me. Could you put your light on, please? It's kind of dark tonight, and I feel a little lonely. Yes, I need a little light. Could you put your light on, please? Let me hear a friendly sound. I could make it through till morning. You could let your light shine down. She had a dream, I had my typewriter, while I was hacking out such a heavy world. She was weaving one much lighter. But I never know just how much it cost her. And as I slept beside her, something turned and tossed her. And it did till I lost her. Could you put your light? Yes, I need a little light. Could you put your light on, please? Let me hear a friendly sound. I could make it through till morning if you could let your light shine down. Yes, I need a little light. Oh, could you put your light on, please? Let me hear a friendly sound. I could make it through till morning if you could let your light shine down. Could you put your light on, please? It's kind of dark tonight, and I feel a little lonely. Yes, I need a little light. Oh, could you put your light on, please? Let me hear the feeling sound. I can make it through till morning long if you can let your light shine down. Could you put your light on, please? Let me hear a friendly sound. I could make it through till morning if you could let your light shine down. Bekender is waarschijnlijk zijn nummer WOLD. Je weet wel, I am the morning DJ. Je hoorde Harry Chapin hier met Could You Put Your Light On, Please. Ons volgende onderwerp. Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groeiend probleem. Stichting Petje Af wil daar iets aan doen. Herman de Bruin. We gaan praten over de Stichting Petje Af. Dat is altijd een mooie naam, maar wat het nou precies betekent, dat ga ik vragen aan Nicolien de Koning. Nicolien, welkom. Hallo. Stichting Petje Af. Klopt. Intussen in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Schiedam, hè? Ja. Ja. Ja. Even, wat is de stichting Petje Af precies? Petje Af organiseert een programma voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Dus dan hebben we het over groep 7, groep 8 en de brugklas. Mm-hmm. En het programma is geënt op het ontdekken van de talenten van de kinderen. En dat doen we aan de hand van beroepsoriëntatie. Dus we nodigen gastsprekers uit bij ons op de locatie. We maken gebruik van de bibliotheek. En de gastspreker gaat dan vertellen over zijn of haar beroep. En een week later gaan we bij hem of haar op bezoek in het bedrijf. Ja, dat is meestal een bedrijf. Dus waar ja. je dan terechtkomt. En dan zie je ook hoe zo'n bedrijf werkt en wat er allemaal gebeurt. Ja. En dat is voor die kinderen interessant. En dat is weer zo anders dan rekenen en taal. Dat is zeker heel wat anders inderdaad. Alhoewel taal wel echt een belangrijk onderdeel is. Omdat eigenlijk bij elk beroep hoort ook een stukje jargon. Ja, ja. Dus er is ook zeker wat taal inderdaad wat erbij komt kijken. Ja. Nou hebben jullie een schenking gekregen als stichting Petje Af. En daardoor kunnen jullie nog meer kansen bieden aan kinderen. Ja. Zoals je dus nog meer kinderen kan, of moet ik dat anders zien? Hoe moet ik dat zien? Nou, wat goed is om te weten is dat Stichting Petje Af Waterweg, de Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, is één van de stichtingen in Nederland van ja, Petje Af. Ja, het is groter in Nederland, ja. Heel Nederland doorgaande de stichtingen. Ja, klopt inderdaad. Er zijn in totaal 15 locaties met 35 groepen kinderen. En de landelijke stichting heeft de schenking inderdaad van een enorme bedrag, €200.000 van de Vriendenloterij ontvangen. Ja. En inderdaad, met dat geld kunnen we dus meer naar buiten treden, nog meer onderdeel worden van de maatschappelijke discussie, het programma inhoudelijk verbeteren en daardoor dus landelijk meer kinderen bereiken en dus ook in de regio. Ja. Maar dat geld kunnen jullie ook gebruiken om je nog meer te laten zien eigenlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Dus nog meer in een landelijke campagne. Zowel ook meer laten zien aan het publiek, maar ook wel zeker binnen de politiek. Zeker met de actualiteiten op dit moment en de extra gelden die voor allerlei dingen beschikbaar zijn. Is het heel belangrijk dat we zichtbaar zijn. En dat doen we ook samen met andere partners, met vergelijkbare initiatieven of die zich ook richten op deze kinderen. Kinderen kunnen uiteindelijk 3 jaar meedoen. Dus zowel in groep 7 als groep 8 als in de brugklas. En hoe vaak doen ze dan mee in zo'n jaar? Hoe vaak is die één keer in de maand of meer? Nee, het is 30 zondagen in een 30 jaar. 30 zondagen? Ja, ja. Nou, dat is toch veel. Dat is heel intensief. Als de vakanties eraf vallen, dan hou je toch bijna elke week wat over. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Dus je moet er wel intensief mee bezig zijn dus in ieder geval. Hoe kunnen de kinderen of ouders zich oriënteren op wat dan kan? Kun je nog kinderen gebruiken? Wij hebben sowieso nog plek voor kinderen, zeker weten. Je kunt naar de website gaan, www.petjeaf.nl/waterweg. Of gewoon even een e-mail sturen naar mij op waterweg@petjeaf.nl. En uiteindelijk, uiteraard zijn we ook te vinden op alle social media kanalen. Ja. En ook daar beantwoord ik de berichten. Ja, en daar staan alle contactgegevens op. Ja, en wat ook wel heel leuk is op social media is dat je natuurlijk allemaal foto's en de verhalen ziet van alle dingen die we hebben gedaan. Ja, dus dat geeft een idee van wat er gebeurt. Geeft een heel goed beeld. En net zo goed ook voor bijvoorbeeld gastsprekers. Hè? Dus als je nu denkt van, hey, ik heb een leuk bedrijf, daar wil ik over vertellen. Dan kun je daar ook Het heeft twee kanten. Ja. Ja, want je hebt die gastsprekers wel nodig en die bedrijven om die kinderen weer wat te leren. Ja. Wat is de reactie van kinderen als ze daar op een bedrijf geweest zijn? Ja, verbazing. En ook wel lol. Gewoon heel veel plezier. En dat maakt ook dat ze elke keer terugkomen. Ja. Omdat er zoveel lol is. Afgelopen week, want we hebben nu een beetje alternatief programma af en toe, ook wel eens online. Er was iemand die ging vertellen over poëzie en spoken word. En we vragen de kinderen ook wel vaak om een soort beoordeling te geven. Of ze hoeven geen verslag te maken. Of Nee. Het is leren zonder boeken. Maar wel reacties. Wel reacties, inderdaad. En deze gastspreker, Nina, kreeg het cijfer oneindig. Zo enthousiast waren de kinderen. Dus dat was natuurlijk een leuke opsteker voor haar. Maar ook voor mij als organisator van het programma. Ja. Dat je denkt, oh ja, weet je wel, dit was een goede keus. En dat zegt natuurlijk wel wat oneindig is dan wel heel mooi. Ja. Om dat te horen.

it is all right now. Hit the ground, baby, you're gonna make it somehow. Baby, why so long? The day has just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground. The Ground van Liz Wright en daarvoor Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Zometeen de oudste dijk van Nederland. Na Neil Young en Harvest Moon. I want to 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest dus Neil Young. Bij archeologisch onderzoek op het voormalige sportterrein Vijfsluizen in Vlaardingen hebben archeologen een bijzondere aardewal ontdekt uit de 2e eeuw voor Christus. Herman de Bruin in gesprek met Jeroen Vlamman. Hij is directielid van Vestigia. Welkom. Ja, dankjewel. Opzienbarende gebeurtenis. Een dijk gevonden van 2 eeuwen voor Christus, ja, in Vlaardingen. Ja, klopt. Ja. Ja, nee, ja, maar ja, een stukje dijk, wat zegt dat nou? Ja, moet je je voorstellen, op die locatie, daar gaat gebouwd worden. Ja. Het is het voormalige sportcomplex van Shell, Vijfsluizen. Ja. En Heijmans gaat daar woningen bouwen. Ja. En in de voorafgaand aan het bouwen van woningen in Nederland is afgesproken, er moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. Mm-hmm. Dus in de afgelopen paar jaar is er steeds stukjes vooronderzoek uitgevoerd en is steeds meer inzichtelijk gekomen waar eventueel archeologie binnen dat plangebied voor kan komen. Want dan maak je proefsleuven of zo? Ja, ze zijn eerst met een soort inventarisatie zijn ze bezig geweest. Daarna is er een booronderzoek uitgevoerd. Met die boringen hebben ze kunnen uitvinden waar liepen vroege geulen en kreken. Mm-hmm. Nou ja, in een geul van een kreek die vol met water staat, kan je niet wonen. Dus daar hoef je niet meer verder te zoeken. Nee. Dus je zoekt de droge delen op. Daar zijn proefsleufjes gegraven. Daar kwamen ze op een stuk ook de archeologische vindplaats tegen. En die is aangewezen voor ons om op te graven. Dus daar zijn we nu mee begonnen. Ja, ja, dus het heeft heel veel voorbereiding voor je, ja, weet waar je precies moet zijn. Ja, ja, en wij zitten eigenlijk in dat meerjarenplan van vooronderzoek, zitten wij nu in de eindfase. Er zit nu een vindplaats, een boerderij werd er verwacht uit de ijzertijd, pakweg, ja, 200 voor Christus. En die moesten wij gaan opgraven. En daar zijn we mee begonnen. En dan doe je ook andere ontdekkingen. Want die boerderij is er wel. Die boerderij is tenminste er. Tenminste, ja, de restanten, ja, daarvan. Ja, de restanten. Ja. Dus je moet voorstellen, er staat een boerderijtje. Ja. En wij zijn eigenlijk daaromheen ook de zone aan het opgraven. Mm-hmm. Zie je dat je niet alleen het huis opgraaft, maar ook het erf eromheen. Je wil ook weten wat hebben ze op het erf gedaan. Ja, ja. En bij die opgraving van die zone om de boerderij heen, daar stuiten we op een serie takken. Er stonden allerlei staakjes rechtop in de grond en daartussen lag klei. Dus onze eerste interpretatie was, hier ligt een oude sloot. En die takjes en die staken, dat is de beschoeiing van die sloot. Ja, ja, want een soort vlechtwerk tussen, ja, die, wat je nu ook nog maakt. Ja, soms. Eigenlijk zie je het gewoon als heel simpel. Je maakt een vlechtwerkwandje, die staak voor in Christus de grond. Christus deden ze het al en nu doen we het nog. Oh, ze deden dat al veel langer. Dat is echt een hele oude techniek al om wanden te maken. Ja. Maar dan blijkt het uiteindelijk iets anders te zijn dan jullie dachten. Klopt, want op het moment dat wij in de opbouw van de bodem beginnen kijken, was het niet een spoor naar beneden, maar er leek nog eens een keer grond bovenop te liggen. Dus in plaats van, kijk, als je een slootje, weet je, dan graaf je in de grond naar beneden. Maar hier lag grond op. Ja. Nou ja, je gaat geen slootje omhoog bouwen. Dus toen hadden we door van, hier ligt heel wat anders. En toen gingen we kijken en toen konden we die rij met staken en vlechtwerk over pakweg 30 meter volgen. En we konden ook zien dat er eigenlijk grond overheen was aangebracht. Dus een verhoging eigenlijk. Een verhoging. En die gaat 80 centimeter omhoog. Het is geen zware polder of rivierdijk. Het is een kleine waterkering. En bovenop dat dijkje hebben we zelfs de restanten van een boom ook gevonden die daar groeide. Ja, ja. Dus er stond een flinke boomstronk bovenop. Dus daarom konden we ook al zien dat als die boom daar tot wasdom moet komen en zeker 50 tot misschien wel 100 jaar oud is geworden, dat het dijkje dus echt wel enkele honderden jaren daar heeft gelegen. En dienst heeft gedaan als waterkering. En dus gefunctioneerd. Ja, absoluut. Ja. We konden ook duidelijk zien dat het heeft gefunctioneerd. Hoe diep is dat onder de grond bij Vijfsluizen? 3 meter onder het huidige maaiveld. Zo, dus daar is heel veel bovenop gekomen in de loop der eeuwen. Ja. Het onderzoek is begonnen, maar afronden duurt nog een hele tijd, want alle onderzoek zal nog plaats moeten vinden. Ga ervan uit dat het uitwerken van deze gegevens nog ongeveer 2 jaar in beslag neemt. 2 jaar, doe maar. Ja. Als mensen wat meer willen weten daarover, je hebt nog wel publiciteit gemaakt met het dijkje, om het zo maar even te zeggen. Ja. Kunnen ze ergens op een website terecht om ook iets te vinden, te zien? Want ze kunnen niet naar de plek komen.